אות דלת. הרואה שהוא מקיז דם, אבונותיו מחולים לו. לפי שהאבונות קרועים אדומים שנאמר, אם יאדימו כתולעה. ואם הוא רואה שהוא מקיז דם מחותמו, התמעטו ימיו. ואם הוא רואה שהוא הקיז דם הרבה, טוב יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא הקיז דם מזרעותיו, הפסד מעט יבוא לו. ואם הוא רואה שהאדם יוצא מגופו ולא התגלגל בו, חטאיו מזכירים, ויש אומרים שאת חטאיו מעבירים. אם הוא רואה שהאדם יוצא מנחיריו, יחלה ויתרפא. ואם נתלכלך בדם, סימן שהוא הולך להפסיד ממון רב. ויש אומרים, ברגע שהאדם יוצא מנחיריו, יתרפא לפי שהאדם היוצא מנחירי החולה, הוא סימן לרפואה. ואם הוא נתלכלך בדם, הפסיד ממון להורות כי זולת אלו הוצאות היה יכול להתרפות. אם הוא רואה שהוא משתין דם, אשתו מפלת נפילים. ואם הוא רואה שהוא שותה דם, ינצל מצרה. לפי שהאדם יורה אוצר, כי האדם יורה זהב. כי בעת הזהב פעמים רבות נחסר ממונו. הרואה בחלומו שהיה שותת דם ויורד מראשו על פניו ועל גופו עד מותניו, ולא היה בראשו שום פצע וחבורה כלל, ואחר כך פסק אדם ורחץ אותו, ואחר כך חזר ושתת אדם כך שלוש פעמים כמו שאמרנו, החולה הזה צריך להתענות שלושה ימים על פי מה שכתב רבנו אריזה לקדוש, בכוונת האכילה. לכן רמזו לו מן השמיים שיתענה, שכן ביום התענית המזון יורד מן המוח עד למטה, ולכן ראה שאדם היה שוטט ויורד מראשו עד מותניו, ולא היה שום פצע וחבורה. הועיל והוא ראה שלוש פעמים שפסק וחזר וירד, זה יורה על תענית שיתענה שלושה ימים. דהיינו, שלושה ימים, אבל לא חייבים להיות ברצף. כך פסק בשו"ת תורה לשמה, סימן תרט"ט. אם הוא רואה דודאים שנחתכו, צרה יהיה לו. אם הוא רואה בחלום דוב שרודף אחריו, אדם בליעל ינצח אותו. אם הוא רואה שדוב בא עליו, מריבה יגיד. ואם הוא רואה ראש של דוב בידו, ממון אסור יהיה בידיים שלו. והוא הדין גם אם הוא רואה שהוא אוכל את בשר הדוב, גם ממון אסור יהיה לו. אם הוא רואה דיה על ביתו, יחלה ויתרפא. ואם הוא רואה בחלום שהוא צד הדיה, מחלוקת יהיה לו עם מי שמאמין בו. כלומר, אחד מהאנשים שקרובים אליו. ואם הוא רואה שהוא אוכל מבשר הדיה, טובות יהיה לו. ואם הוא שומע כל דיה בחלום, טוב יהיה לו. אם הוא רואה בחלום דגים קטנים, הקדוש ברוך הוא ייתן לו רווח. ואם הוא רואה דגים גדולים, הקדוש ברוך הוא ייתן לו רווח גדול יותר. ואם הוא רואה בחלום שהוא צד הדגים, בשורה טובה יבוא לו ממקום אחר. ואם הוא רואה שהוא צד דגים קטנים, הקדוש ברוך הוא ייתן לו מתנה מועטת. ואם הוא רואה גדולים, הקדוש ברוך הוא ייתן לו רווח וגדולה. וזאת משום שהדגים יורו מעות, כלומר כסף, עם עמל, כי משכנם במים, וכל הזמן הם בתנועה, וגם הדגים פרים, כמו שפרי היגיעה ממעות, כלומר מהכסף. ואם הוא רואה דגים שהוא לוקח מהאנשים, מעות ייקח בחרפה. ואם הוא רואה שהוא תופס דגים בחיקו, אשתו תלד. ואם הוא פנוי, ייקח אישה. ואם היא פנויה, תיקח בעל. ואם פרח הדג מחיקו, צריכים תענית ויעשו כפרות. תרנגול זכר לזכר, ותרנגולת נקבה לנקבה. אם הוא רואה דגים, אויבים יקומו עליו, ואחר אומר, שם רע יוציאו עליו. אם הוא רואה דגים שהוא לקד אותם ברשותו, בנים יוליד. ואם הוא רואה שהוא צד דגים בחכה או ברשת, חיים טובים ייתן לו הקדוש ברוך הוא. שער הדגים, בין בבשן, בין בים, יפים לכל חלום. הרואה דבורה בחלום, זה לא משנה איזה דבורה, אויביו יהימו עליו. ואם הוא רואה בחלום שעוקצים אותו הדבורים, ונפשו עגומה עליו, הורו לו מן השמיים לזה, האיש על חטא שחטא, באבון הגאווה או באבון הדיבור, ומורים לו שישתדל לעשות תשובה כדי שלא יצטרך להתגלגל, ודבר זה נלמד ברבנו האריזה לקדוש בשער הגלגולים. הרואה דלויים, סימן שהוא ירא שמיים, לפי שהדלעת לשון דלו עיניי למרום. ואם הוא רואה דבש בחלום, שעוקר קנה של עץ וירד ממנו הדבש, ושתה המים, ינצל מצרה. אם הוא רואה דבש מעורבב עם דבורים, אויביו סובבים אותו. ואם הוא רואה שהוא אוכל דבש, רע יהיה לו. ואם הוא רואה שאוכל דבש טובה, טוב לו. ואם הוא רואה דבש רעה, רע לו. מה זה טובה ומה זה רע? אלא הוא יודע שזה לטוב, הוא יודע שזה לרע. כל החולם, הוא יודע בדיוק מה הוא חולם. האוכל דבש מבושל, או מתוק, או יבש, חולאים יבואו עליו. הרואה שהוא מצא דינרים של מטמון, הנאה גדולה ימצא. ואם הוא איבד אותם, או שהוא מצא אותם שבורים, צרה תעבור עליו. אם הוא ראה שהוא מעמיד דלת על פתח ביתו, עיסה אישה במהרה, ואם הוא רואה דלת הבית נופל, אשתו תמות.